gyöngétségre vár, amikor hallgatni jobb arról, ami fáj. Akkor kell, hogy vigyázz rám, kell, hogy szerelmet terítsd rám, amíg érintésig becéz a szád. Egyáltalán ne legyen, mert néha átfirkál ez az édes, keserű szerelem. Ezerszer kimondott gondolat, a szerelemnek minden szabad, tudom nem sokat jelent, de néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem. Ezerszer kimondott gondolat, úgy akarjuk minden szavat, tudom nem sokat jelent, mert néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem. Igen, kell, hogy legyen egy hely, ahol nem törik minden, rád, s te érzed, otthon leszel. És inkább legyen nehéz, de ne add fel a reményt, amíg boldog könnyedén egy tiszta szóval végleg hazatérsz. Ezerszer kimondott gondolat, a szerelemnek minden szabad, tudom nem sokat jelent, de néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem. Ezerszer kimondott gondolat, ha úgy akarjuk minden szabad, tudom nem sokat jelent, mert néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem. Ezerszer kimondott gondolat, a szerelemnek minden szabad, tudom nem sokat jelent, de néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem. Ezerszer kimondott gondolat, ha úgy akarjuk minden szabad, tudom nem sokat jelent, de néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem.